वरदान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि वो गन के बहाने से वंशिका से मिल सकता था। वरदान को शौर्य का मासूम चेहरा भी बार बार याद आ रहा था। वरदान ने खुद से कहा, आज फिर मैं वंशिका और शौर्य से मिलूंगा। वरदान के लिए आज पूरा दिन काटना भारी हो गया। वरदान ने आज पूरा दिन ऑफिस में कोई काम नहीं किया, वो तो बस रात होने का इंतजार कर रहा था। और फाइनली रात के 11 बजे वरदान ने अपनी गाड़ी राजपूत हवेली के बाहर रुकी। उसने राजपूत हवेली की तरफ नजर उठाकर देखा तो वंशिका बालकनी में ही खड़ी थी और उसके पास शौर्य भी खेल रहा था। दोनों को देखकर वरदान के दिल को बहुत तसल्ली मिली। वरदान ने राजपूत हवेली के गार्डन की दीवार को कूदा और वंशिका की बालकनी के नीचे जाकर खड़ा हो गया। वंशिका का ध्यान बिल्कुल भी गार्डन में नहीं था, इसीलिए उसने वरदान को देखा ही नहीं। थोड़ी देर बाद वंशिका ने शौर्य से कहा, अब तुम सोओगे नहीं, पूरी पूरी रात जागते हो, चलो सो जाओ। वंशिका शौर्य को लेकर अपने कमरे में वापस आ गई। उसने शौर्य को कंधे से लगाया और फिर टहलकर उसे सुलाने लगी। थोड़ी देर में शौर्य सो गया। वंशिका ने शौर्य को बेड पर लिटाया और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया। और जैसे ही वंशिका पलटी, वरदान से जा टकराई। वरदान को देखकर वंशिका की आंखें बड़ी हो गई। वंशिका को वरदान से पहले की मुलाकात याद आ गई। कहीं ना कहीं वरदान को देखकर वंशिका को डर लग रहा था। उसे डर लग रहा था कि वरदान दोबारा यहाँ क्यों आया होगा। डर के मारे वंशिका की आंखों से हल्का सा पानी भी आ गया, लेकिन उसने अपने डर को कंट्रोल कर लिया और खुद को वरदान की बाहों से छुड़वाते हुए बोली, छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं और आप यहाँ क्यों आए हैं, चाहिए यहाँ से, वरना मैं अपने भैया भाभी को बुला लूंगी। वरदान ने वंशिका की एक भी बात नहीं सुनी, वो तो बस एकटक वंशिका को ही देखता रहा। वंशिका ने जैसे ही महसूस किया कि वरदान की पकड़ उस पर ढीली हो गई, वंशिका ने अपने दोनों हाथ वरदान के सीने पर रखे और उसे धक्के देते हुए कहा, आपको शर्म नहीं आती, कौन हैं आप और बार बार यहाँ क्यों आ जाते हैं। वरदान जो कि वंशिका के धक्का देने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए वो दो कदम पीछे हट गया। लेकिन फिर अगले ही पल उसने अपने बालों में स्टाइल से हाथ मारकर कहा, वो मैं अपनी गन यहीं भूल गया था, उसे लेने आया हूं। वरदान थोड़ा आगे चला तो वंशिका चार कदम पीछे हटकर बोली, आप यहीं खड़े रहिए, मैं आपकी गन आपको देती हूँ। वंशिका ने अलमारी खोली, उसमें से वरदान की गन निकालकर वरदान के हाथ पर रख दी। वंशिका हिम्मत करते हुए बोली, अब आप यहाँ से जाइए और फिर दोबारा मत आना। वरदान सोफे पर बैठता हुआ बोला, और ना जाऊं तो क्या करोगी। ये सुनते ही वंशिका के दिल की धड़कन बढ़ गई। वंशिका को उसकी वरदान से पहली मुलाकात याद थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं वरदान उसके साथ कुछ गलत न करे। वंशिका डर के मारे अपना सलाइवा निकल रही थी और फिर उसने हिम्मत करते हुए कहा, अगर आप नहीं गए तो मैं भैया भाभी को बुला दूंगी। वरदान ने कहा, ठीक है, बुला दो, वैसे भी मेरे घर में कोई बड़ा नहीं है, सोच रहा हूं तुम्हारा हाथ तुम्हारे भैया भाभी से आज ही मांग लो, जाओ बुला दो। ये सुनते ही वंशिका की आंखें बड़ी हो गई। वरदान ने डायरेक्ट ही वंशिका को प्रपोज कर दिया था। वंशिका हिम्मत करके वरदान को पॉइंट करके बोली, अपनी बकवास किसी और के सामने जाकर करना, मेरे सामने नहीं, अब जाओ यहाँ से। वंशिका ने वरदान को जिस उंगली से पॉइंट किया था, वरदान ने वो उंगली ही पकड़ ली और वंशिका को अपनी तरफ खींच लिया। वंशिका सीधा वरदान की गोद में जाकर गिरी। वरदान ने अगले ही पल अपना चेहरा वंशिका की गर्दन में छुपाते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जाने वाला और ना ही तुम्हारी धमकियों से डरता हूँ। अगर तुम्हारे भैया भाभी यहाँ आ भी गए तो मैं अभी के अभी उनसे तुम्हारा हाथ मांग लूंगा, खुशी खुशी दिया तो ठीक, वरना तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। वंशिका को तो शौक पे शौक मिलता जा रहा था। उसे तो अपने कानों पर यकीन नहीं था कि जो इंसान उसे दो बार मिला है वो उसे प्रपोज कर रहा है। वरदान लगातार वंशिका की गर्दन पर अपनी नाक रगड़ रहा था। वंशिका के रोंगटे खड़े हो रहे थे। वंशिका ने हिम्मत करके वरदान के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और खुद से दूर करके कहा, आखिर कौन हो आप, क्या चाहते हो, चले क्यों नहीं जाते यहाँ से, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, प्लीज चले जाइए, मेरे भैया भाभी ने देख लिया तो आपको जान से मार देंगे। वंशिका की घबराहट देखकर वरदान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वरदान ने फिर वंशिका के माथे को चूमकर कहा, तुम्हें दो बार कह चुका हूँ, तीसरी बार कह रहा हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, यही बात तुम्हारे भैया भाभी से कहूंगा। तुम्हारे भाई में इतनी हिम्मत नहीं कि वो वरदान सिंह रजावत को हाथ भी लगा सके। वरदान की बात सुनकर वंशिका इस वक्त वरदान की आंखों में देख रही थी। वरदान की आंखों में इस वक्त वंशिका को पाने का जुनून साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर तक वंशिका और वरदान एक दूसरे की आंखों में ही देखते रहे और तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वंशिका झट से वरदान की गोद से खड़ी हो गई और उसने वरदान की बाजू पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, छुप जाओ, जल्दी छुप जाओ, कोई आपको देख लेगा। वंशिका वरदान को खींच रही थी। वरदान भी वंशिका के खींचने से खींच रहा था, वरना वरदान को हिलाना भी वंशिका के बस में नहीं था। वंशिका ने वरदान को पर्दे के पीछे छुपाया, लेकिन फिर खुद से ही बोली, यहाँ तो कोई भी इन्हें देख लेगा। और फिर वरदान को देखकर दांत पीसते हुए बोली, इतना लंबा चौड़ा होना जरूरी है, थोड़ी कम हाइट के नहीं हो सकते थे। तभी गेट से आवाज आई, वंशिका सो गई क्या? वंशिका के मुंह से निकला, नहीं भाभी, बस अभी आई। वंशिका ने जैसे तैसे खींचकर वरदान को बाथरूम में धकेलते हुए कहा, जब तक मैं ना कहूं बाहर मत आना प्लीज। वंशिका जितना घबरा रही थी, वरदान के चेहरे की मुस्कुराहट उतनी ही बढ़ रही थी। वंशिका ने अपनी घबराहट को कंट्रोल किया और गेट खोल दिया। सामने शारदा खड़ी थी। वंशिका ने शारदा को देखकर कहा, हाँ भाभी कहिए। शारदा बोली, कुछ नहीं, बस तुझे और शौर्य को देखने आई थी कि शौर्य तुझे परेशान तो नहीं कर रहा। इस पर वंशिका ने कहा, भाभी शौर्य मुझे परेशान नहीं करता, वो तो आराम से सो जाता है। इस पर शारदा ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ कितने आराम से सो जाता है, अभी सोया होगा। इस पर वंशिका हंसती, जिसका साफ मतलब ये था कि वो शारदा की बातों से अग्री कर रही है। शारदा ने थोड़ी देर तक वंशिका से बात की और फिर उसके कमरे से चली गई। वंशिका भागते हुए बाथरूम में गई, वरदान हाथ बांधे वहीं खड़ा था। वरदान ने कहा, कुछ जल्दी नहीं आ गई तुम? इस पर वंशिका ने कहा, मैं क्या करती, भाभी जा ही नहीं रही थी। तभी शारदा की आवाज आई, वंशिका। शारदा वापस वंशिका के कमरे में आ गई थी। वंशिका बाथरूम में थी। वंशिका ने कहा, भाभी। शारदा ने कहा, वो मैं तुम्हारी पिंक कलर की साड़ी लेने आई थी, कल तुम्हारे भाई के साथ एक पार्टी में जाना है। वंशिका ने बाथरूम से ही कहा, हाँ भाभी ले जाओ। शारदा ने कहा, वंशिका तुम तो जानती हो मुझे तुम्हारे कबर्ड में कपड़े नहीं मिलेंगे, एक बार तुम आकर दे दो। वंशिका बाहर जाना चाहती थी, लेकिन वरदान ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। वंशिका धीरे से बोली, प्लीज जाने दीजिए, वरना भाभी को पता चल जाएगा। इस पर वरदान ने कहा, जाने दूंगा, लेकिन वादा करो कि कल मुझे मिलने आओगे, क्योंकि मैं रोज तुम्हारी बालकनी चढ़कर नहीं आ सकता और तुम्हें देखे बिना मेरा दिल नहीं लगता। वरदान की बात सुनकर वंशिका थोड़ा गुस्से में बोली, मैं नहीं आऊंगी, अब छोड़िए मुझे। इस पर वरदान ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, ठीक है मत आओ, मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ रहा, थोड़ी देर में तुम्हारी भाभी अंदर ही आ जाएगी, फिर उन्हें पता ही चल जाएगा कि उनका होने वाला नंदोई उनके घर है और फिर मेरी खातिरदारी होगी। वंशिका दांत पीसते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्लीज जाने दीजिए। वरदान ने कहा, जाने दूंगा, पर तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा, अगर तुम मिलने नहीं आई तो मैं आज रात यहाँ से जाऊंगा ही नहीं। वंशिका ने सिर पर हाथ मारकर कहा, क्या मुसीबत है। वंशिका बोली, ठीक है आ जाऊंगी। वरदान ने वंशिका के माथे पर किस करके छोड़ दिया। वंशिका बाहर आई और उसने शारदा को अपनी पिंक वाली साड़ी निकाल कर दी। शारदा उस कमरे से चली गई। वंशिका ने सबसे पहले दरवाजे को लॉक किया। वरदान भी तब तक बाथरूम से बाहर आ गया था। वंशिका गुस्से में बोली, मैं नहीं आऊंगी, अब जाइए यहाँ से और कल से मैं दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाऊंगी, फिर देखती हूँ आप मेरे पास कैसे आते हैं। वरदान ने वंशिका की कमर पर हाथ रखकर खुद से मिलाते हुए कहा, तुम कहीं भी छुप जाओ, तुम्हें तो मैं आंख बंद करके भी ढूंढ लूंगा, और अगर तुम कल नहीं आई तो सच कहता हूँ कल अपना रिश्ता लेकर तुम्हारे भाई के सामने बैठा मिलूंगा। वरदान की ऐसी जुनूनियत देखकर वंशिका को डर लग रहा था। वंशिका धीरे से बोली, मैं बस कल आपसे मिलने आऊंगी, उसके बाद मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं, और फिर आप कभी इस घर में नहीं आएंगे और ना ही मुझे ऐसे परेशान करेंगे। वरदान ने कहा, कल की कल देखेंगे वंशिका, पहले तुम आओ तो। वरदान फिर बालकनी की तरफ जाते हुए बोला, और हाँ साड़ी पहनकर ही आना, मुझे तुम्हें साड़ी में देखना है। वरदान बालकनी में गया, हल्का सा पलटा, उसने वंशिका को आंख मारी और फिर बेल पकड़कर नीचे कूद गया। वंशिका तो वरदान को जाते हुए देख रही थी और फिर मन ही मन बोली, इस आदमी को डर नहीं लगता। वरदान गार्डन में जाकर वंशिका की बालकनी की तरफ देखने लगा। वंशिका बालकनी में ही खड़ी थी। वरदान ने वंशिका को एक फ्लाइंग किस भेजी और वंशिका की आंखें झुक गई। वरदान वंशिका को बाय बोलकर चला गया। फ्लैशबैक एंड। वरदान अभी बालकनी में खड़ा था। उसने अपनी आंखें बंद की तो आंसू का एक कतरा उसके गाल पर लुढ़क गया। वरदान ने मन ही मन कहा, मैंने वादा किया था तुमसे कि तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लूंगा, लेकिन मैं अपने वादे पर कायम नहीं रह पाया। पता नहीं तुम कब मेरे पास होगी। सब डिनर कर रहे थे, लेकिन दिव्यांश और शिवाय का मुंह बना हुआ था। हर्षवर्धन ने कहा, मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा, बस एक महीने की बात है, तुम दोनों की शादी हो जाएगी। दिव्यांश बोला, चाचू एक बात बताओ, अगर मैं एक महीने के लिए सिंड्रेला चाची को आपसे दूर कर दूं, तब आप क्या करोगे? इस पर हर्षवर्धन ने गुस्सा करते हुए कहा, ज्यादा स्मार्ट मत बन, खाना खा ले। दिव्यांश ने तो बस ये बात बोली थी, लेकिन शिवाय ने तो मनी मन प्लान भी बना लिया था। शिवाय ने मनी मन कहा, चाचू हमारा दर्द आप क्या समझोगे, लेकिन जब ये दर्द आपको मिलेगा तो शायद आप समझ जाओ। दिन गिनना शुरू कर दीजिए चाचू, क्योंकि सिंड्रेला चाची भी बहुत जल्द रजावत हाउस में जाने वाली है, फिर मैं भी देखता हूँ आपके गले से निवाला कैसे उतरता है। शिवाय ने देखा हर्षवर्धन हीर को देखकर मुस्कुरा रहा है, और हीर भी एक मीठी मुस्कुराहट के साथ हर्षवर्धन को देख रही है। उन दोनों को ऐसे देखकर शिवाय ने खुद में ही कहा, मुस्कुरा लो मुस्कुरा लो, कुछ दिन और मुस्कुरा लो। वहीं दूसरी तरफ रूही आज पूरा दिन राजवीर के घर पोर हो गई। रूही ने नाश्ता तो कर लिया था और दोपहर को फ्रूट्स भी खा लिए थे, लेकिन अब रात हो गई थी और रूही को भूख लग रही थी। रूही को खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए वो राजवीर का इंतजार कर रही थी। और तभी रात के 9 बजे राजवीर थका हारा घर आया। राजवीर को देखकर ही लग रहा था कि वो सच में कितना थक गया है। राजवीर आया और सोफे पर बैठ गया। उसने अपने जूते रिमूव किए, फिर किचन में जाकर पानी पिया। रूही हाथ बांधे गुस्से में राजवीर को देख रही थी। अब क्या नई शरारत करेगा शिवाय? क्या रूही को कभी राजवीर पर तरस आएगा?